है पागल दिल का ऐतबार ना करे, दिल है पागल दिल का ऐतबार ना करे। कह दो कोई इस दुनिया में प्यार ना करे, कह दो कोई इस दुनिया में प्यार ना करे, प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे। इश्क में तो मिले बेकरारी बड़ी, चैन आए नहीं एक पल एक घड़ी। ये न पूछो कि ये कैसा एहसास है, दर्द ही दर्द है, प्यास ही प्यास है, दर्द ही दर्द है, प्यास ही प्यास है। अपनी हर धड़कन को बेकरार ना करे, कह दो कोई इस दुनिया में प्यार ना करे। बावफा कम यहाँ बेवफा है बड़े, ये दुआ है किसी की नजर ना लड़े। है कदम दर कदम उलझने मुश्किलें, खो गए रास्ते गुम हुई मंजिलें, हो गए रास्ते गुम हुई मंजिलें। राह न देखे कोई इंतजार ना करे, कह दो कोई इस दुनिया में प्यार ना करे, प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे। है पागल दिल का ऐतबार ना करे, कह दो कोई इस दुनिया में प्यार ना करे, प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे।